гаспадар Алесь, вітаю вас у студыі Радыё Рацыя. У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла ваша кніга «Рыцары і дойліды гародні». Добрый дзень. Эта кніжка пабачыла свет дзякуючы руху за свабоду гародні пад патранатам Александра Мілінкевіча. Выданне ажыццяўлялі Павел Мажэйка, Эдвард Мухоўскі арганізоўвалі гэта выданне. Сама кніга складаецца з трох навелаў, прысвечаных старому замку гародні, яго гісторыі, вялікаму князю Вітаўту, які пачынаў сваю дзяржаўную кар'еру ў нашым горадзе, а таксама такі міні-падручнік па раскопках гарадоў і мястэчак замкаў гарадзеншчыны. Хіба гэта важней, таму што ўсё-такі рыцары хоць ваявалі, хоць баранілі, але важнейшыя былі будаўнікі. Калі б не было будаўнікоў, то не было б і рыцараў. У жонт мяста Вроцлава дапамог, яшчэ некалькі фундацый Новакаязеранскага. Сам друк быў ажыўлены ў друкарні ў Кракаве і перавезены ў Беларусь і будзе прадавацца ў беларускіх кнігарнях, праўда, не ўсіх, таму што не ўсе кнігарні бяруць кнігі такія на продажы. І я думаю, што ў гародні это будзе мець пэўны рэзананс, хаця бы па той прычыне, што ўлада цяперашняя не можа арганізаваць выданне нармальнай кнігі па гісторыі гародні з добрымі ілюстрацыямі, добрай якасці тэкстам. А вось апазіцыйны рух на чале з Мілінкевічам, дарэчы, былым віцэ-мэрам гародні па культуры, выдае цэлую серыю «Гарадзенская бібліятэка», якая ўжо заўважная і на кніжным рынку, і ў мас-медыях, і сярод шырокіх колаў чытачоў. Кніга серыі «Гарадзенская бібліятэка» таксама звязаная крыху з вашым прозвішчам. Гэта гісторыя была вядомая год таму ў асяроддзі гісторыкаў, калі вас разам з Алесем Смаленчуком выключылі са спісу ўдзельнікаў афіцыйнай канферэнцыі, прысвечанай 900-годдзю гародні. Якім чынам выглядае даследаванне гародні на сённяшні дзень? Наколькі ўвогуле ўлада цікавіцца даследаваннямі гародні? Стан даследаванняў гародні не найлепшы. У прыватнасці шмат ёсць праблемы, якія можа вырашыць толькі археалогія. Гэта і пошукі ўмацаванняў на новым замку, это пошукі некалькі цэркваў мураваных, которые ёсць у крыніцах. Вось, это таксама архіўных пошукаў вельмі мала праведзена. У прыватнасці Юрык Гардзеяў нават плануе выдаваць спецыяльны часопіс па даследаванню гародні, каб звярнуць увагу на гэта, каб пашырыць. Што датычыць уладаў, асабліва калі гаварыць пра галоўнага абласнога начальніка, то ён проста па свайму інтэлектуальнаму ўзроўню не дарос да разумення патрэбы гістарычных даследаванняў гародні. На жаль, для яго гэта цёмны лес і не патрэбна. Не выпадкова падчас так званай рэканструкцыі ў 2006 годзе бульдозерам, экскаватарам вынішчаліся каштоўныя культурныя слаі ў самым цэнтры гістарычнага гораду. Ну, можа, тут якраз прыкладам будзе беларуская сталіца, у якой лічаныя будынкі засталіся старэй за 19 стагоддзя. Сталіца так адзін з яскравых прыкладаў, прыватнасці знішчэння верхняга горада ў Менску. Уся Беларусь прыклад, нават Мірскі замак, з которого зрабілі макет, з которого весь дух адышоў. Што робіцца Нясвіжскім замку? Это вогуле, это жах, это такое непісьменства. Намі кіруюць людзі непісьменныя, і гэта страшна. Таму што яны лічаць, што яны маюць рацыю. Гэта выданне, гэта чарговая спроба адкрыць вочы. Яна скіравана да дзяцей у першую чаргу. Я пісаў гэта кніжкі для сваіх дзяцей, арыентуючыся на іх цікавасць, на іх успрыняцце. Хіба нашыя дзеці, як людзі больш чыстыя за нас, не вырасшыя рабамі у савецкім грамадстве, здольныя трохі гэта паўтрымаць. Але я баюся, што пакуль яны падрастуць, сённяшняя хамская ўлада знішчыць усё, што зможа.